Ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Ömer Madrem, Ayrıl Gaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Ring of Fire, Johnny Cash ve ekibinden Ring of Fire, Ateş Halkası adlı parçayı çaldık. Çünkü bir ateş halkası durumu bütün Pasifik bölgesinde, Pasifik Okyanusu yöresinde yaşayan insanlar için bir ay tutulması vaziyeti, güneş tutulması pardon meselesi. Ay evet. Tam böyle bir etrafında ateşten bir halka bırakacak şekilde görülüyor. Öyle örtüyor güneşi. Aslında parçayı biz tabii çalmak istediğimiz için çaldık ama bunu da o şekilde evet, bir kılıfına uydurduk. Bu radyoculuğun da keyifli taraflarından biri bu diye düşünüyoruz. İnşallah dinleyiciler de bize katılıyordur. Bayağı şeyde, Japonya'da ve Çin'de, Asya'da, çok Tayvan'da da çok ilgiyle karşılanmış. Canlı yayın yapılmış bazı yerlerde. 1839'dan beri Tokyo'da görülmüyormuş, Japonya'da bu. Fuji Dağı'na da çıkan Japon televizyon sunucuları ya da programcıları işte oradan bayağı gösterim yapmışlar. Bir de Tokyo'nun güneyindeki bir şeyden, hayvanat bahçesinde şempanzeleri çekmişler. Bakalım ne yapacaklar diye. Ne yapmışlar şempanzeler? Hiçbir şey tabii. Hani nereden akla gelmiş bu, onu da bilmiyorum. Haydi şempanzeleri çekelim bakalım güneş tutmasında ne yapacaklar. Evet. Bizim kediler azmıştı hafta sonu, belki güneş tutmasındandır. Ama yani aslında o kadar büyük bir kopuş var ki doğal alemden, bütün her şeyin hareket halinde olduğundan, geçici olduğundan falan o kadar bir haber davranıyor ki insanlar başka şeylere düşmüş vaziyetteler. Yani reklamlar dünyasında falan hiç fark edilmiyor bu. Başka şeylerle mesela sakız çiğnemek için bir yarış halinde falan oluyorsun ya da telefon, cep telefonu için. Dolayısıyla böyle olaylar daha zor fark edilebiliyor. Ama ilginç aslında tabii. Bu arada hemen araya da sıkıştırayım. Asla normal akışımız içinde veremeyiz. Fuji Dağı dediniz, onun altında yeni bir fay hattı keşfetmiş Japon araştırmacılar. Çok tehlikeli olduğu söyleniyor ve kutsal sayılan, harekete geçmesi durumunda kutsal sayılan dağın tüm görünüşe dahil olmak üzere her şeyi değiştirebilecek kapasitede tehlikeli bir fay hattı da varmış. Bunda böyle bir sabah malumat fırışlığı evet, olarak. Estağfurullah. O zaman şeyden de, onun üzerinden de biraz daha devam edebiliriz. İtalya'da bir deprem oldu. Evet. Onlardan bahsetmiş iken eğer İtalya'da, Kuzey İtalya'da bayağı Finale Emilia adlı kentte 6. Evet, Bologna'nın 35 kilometre kuzeyindeymiş burası. 4 ölü var ve küçük şehrin antik kulesi, saat kulesi de en az 7 kişi. Öyle mi? Yani 7'ye mi güncellenmiş? BBC'den aktaralım. En az 7 kişi ölmüş. Birkaç kasabada etkili olmuş. Bologna'nın 35 kilometre kuzeyinde, merkezde şeyde, depremde. Emilia Romagna bölgesinde özellikle kültürel mirasa çok ciddi zarar verdiği hükümet tarafından açıklanmış. Tarihi öneme sahip, sizin de dediğiniz gibi işte saat kulesinin hasar görmesinin yanı sıra yine tarihi hasar görmesi değil, yarıya yani, yarısı çökmüş. Evet, saat kulesi. Hatta çok ilginç bir görüntü var. Saatin de yarısı yok yani. Evet. O da nasıl oluyor, insan anlamakta zorlanıyor ama bu arada tabii başka şeyler de hasar görmüş binalar. 7 kişinin ölmesinin yanı sıra tarihi öneme sahip bazı karelerde aynı şekilde hasar görmüş. Evet, en az 6, doğru, ben de baktım şimdi. Şimdi bunun dışındaki haberlere de bakalım. Sular seller götürüyor bir kısım ortada. Cuma günü çok kuvvetli bir yağmur yağdı ve İstanbul'da felaket bir sonuç alındı. Birçok yerde lağımlar, logarlar patladı, taştı. Ondan da bahsedeyim. Artık bundan sonraki yeni normalimize, yeni norm bu şekilde olacaktır diye zaten pek çok yerden, rapordan da size sunmuştuk. Ben tam ortasında sokakta yakalandım arabanın içinde ve 5 metre bile yoktu görüş mesafesi. Öndeki arabayı ya da virajı, dönüm şeyini, binanın döndüğü, sokağın döndüğü yeri görmek bayağı güçlük yaratıyordu. Evet, ben de İstiklal Caddesi'nde yakalandım. Ama sağ olsun kestaneci Necati abi beni ve yanındaki arkadaşımı şemsiyesi altına çekerek kurtardı. Ama eskiden böyle bir şey çoğu insan hatırlamıyor olabilir. Yani bu kadar kısa sürede ani ve acıtacak kadar insanın yüzünü ve başını yağmurlar. Bu da yeni durum işte. Evet. Çok şey olmuş. Bu gibi olayların artık artarak devam edeceği konusunda zaten çok fazla rapor geliyor. Sizin de söylediğiniz gibi. Tereddüt bile yok yani. Bunun üzerinden devam edelim tekrar o zaman. Edelim. Afganistan'da en az 21 kişinin öldüğünü haber veriyor El Cezire radyo televizyonu. Radyo değil de televizyon ve web sitesinden gördüğümüz bir haber. Saripul ve Takhar vilayetlerinde binlerce ev seller altında kalmış ve tahrip olmuş. En az 21 kişi sürüklenip gitmiş, ölmüş ve başka kayıplar da var. Çok sayıda insan. Onların sayısı verilmemiş. Zaten Afganistan gibi çok tarumar olmuş bölgelerden gelen net rakama rastlanamıyor. Ve bu iki vilayette binlerce evin yok olduğu, yıkılıp gittiği ve binlerce insanın da evsiz, yersiz, yurtsuz kaldığı bu cumartesi akşamı olmuş. Cumartesi günü olmuş ya da. 10 bin kişi camilere sığınmak, camilere, okullara ve bir öğretmen okuluna sığınmak zorunda kalmışlar. Ve ailelerin çoğunun, bu ailelerin evlerini ve bütün mal mülklerini, az sayıda zaten, oldukça yoksul insanlar bunlar ve bütün o hayatlarını sürdürme olanaklarını da kaybettiklerini de söylemişler. Böyle şehrin bu afetle uğraşma, afet müdürlüğü direktörü diyelim onun adına, Said Faizullah Sadat adlı kişi söylemiş ve büyük bir felaketten bahsediyorlar. 1,5 metre yükselmiş. Sel pike ulaştığı zaman doruk noktasına sular 1,5 metreye yükselmiş. Yani küçük çocukların boyunu tamamen aşacak bir denize dönüşmüş sokaklar. Evet. O kurak ülkeden bahsediyoruz. Birçok insanın da orta boylu yüzmesini gerektirecek. Evet. Hayatta kalmak istiyorsa bir seviyeye çıktığını söylemek mümkün. Evet. Bu ayrıca da şeyi de söyleyelim. Tabii çok sayıda hayvanın telef olduğunu, koyunlar, inekler öldüğünü ve 1000 hektar kadar da ekili arazinin de Talokan vilayetinde ve 6 ayrı bölgede daha tarumar olduğunu, harap olduğunu da söyleyelim. Zaten son derece zorluklar içinde, çok yoksul ve işgal altında bir ülkeden bahsediyoruz. Unutmamak lazım. Son 15 yıl içindeki de en ağır kışını geçirdi. Bunu da hatırlatalım. Yani Afganistan'da doğmuş olmamak biraz işe yarayabilir. Bu sıralarda talim varsa Afganistan'da doğmamış olmalısın çocuk olarak diye de düşünüyor insan. Yani eriyen karlar bu yoğun kıştan sonra tamamen sele dönüşüyor. Dağlık bölgelerde baharda. bir de çok şey var. El Cezire'nin haberinde çok ürkütücü bir ayrıntı daha var. Bir istatistiksel bilgi verilmiş. Bir özel şirket İMMAP diye veri analizi yapıyor ve haritalama. Afganistan nüfusunun sellerden etkilenme konusunda yüksek risk altında olan bölümünün ne kadar olduğunu söylemiş. %15'i. Evet. Yani doğrudan sellerden etkilenecek insanları söylemiş. O da demiştik programın başında da bu gibi olaylar artarak devam edecek. Artacak evet hiç. Bir evet. de neden artacak onunla ilgili isterseniz bir bilgi var. Bu da yine BBC'den aktarayım bu haberi. Aslında bir süredir çeşitli programlarda biz de söylüyorduk. Yani biz de söylüyorduk derken okuduğumuz işte bilim insanlarının raporlarını veyahut bunları medyaya yansıyan haberleştirmiş hallerini buraya taşıyorduk biz de. Ama çok net bilgi veremiyorduk. Şimdi biraz daha net bilgi vermek mümkün oldu. Şeyden bahsediyorum. Kutuplarda veya kutup bölgelerinde eriyen buzulların açığa çıkarttığı eski organik maddelerin çürüyüp metan olarak atmosfere karışması. Evet, fosiller orada buzun permafrost denen sürekli donmuş tabakanın içinde hapsolmuş fosiller var. Ama onlar çözülmeye başlayınca buzlar eriyip o zaman iş değişiyor. Tarih boyunca çok ciddi miktarda bu şekilde oluşmuş metanın atmosfere karışması söz konusu. Metan gazıyla ilgili önemli bir şey söylemek gerekirse, metan gazı etkisini karbondioksite göre çok daha kısa sürede gösteren, karbondioksite göre atmosferde bulunma süresi de kısa olan ama etkisi de kat be kat fazla olan. En az 22 kat daha fazla. Evet, öyle bir şey söyleniyor. 20 ila 22, 23 gibi evet. Rakamlar veriliyor. Bir sera gazı ve karbondioksitle böyle bir kısır döngü içine girme ihtimalle demeyeyim, girmesi söz konusu. Giriyor. Evet, bu feedback geri besleme mekanizması ve geri dönüşsüz bir süreç yaratıyor o zaman. Kontrolden çıkıyor tamamen. Yani kendi dinamikleriyle hareket etmeye başlıyor. Yani şu, daha fazla eriyen buzullar, daha fazla açığa çıkan metan, daha fazla asitlenen okyanus, daha fazla açığa çıkan metan okyanus iklerinden daha vesaire. Fazla ısınma, daha fazla erime. Daha fazla erime ve bu şekilde işte nispeten kısa bir sürede sabah yıldızına dönüşme ihtimali taşıyor Dünya, Venüs'e. Böyle bir süreçten bahsediyoruz. Bu çok önemli bir yeni makale, araştırma. Nature Geoscience. Çok çok önemli çünkü bu süreci ilk defa olarak ölçülebilir bir şekilde kanıtlamış. Şöyle ki, daha önceden kutup bölgelerinde hani metan çıktığı açığa biliniyordu ama bunun ne kadarının işte bu buzulların erimesinden kaynaklanan eski metan gazı olduğu konusunda çeşitli rivayet muhtelifti. Şimdi ise Katie Walter Anthony Alaska Üniversitesi'nden yaptığı, onun daha doğrusu başında olduğu bir araştırma grubunun yaptığı araştırmaya göre metan moleküllerinin, metan gazının molekülleri içindeki karbon izotoplarına bakılarak bu metanın ne kadarının eski ne kadarının yeni olduğu konusunda bir araştırma yapılmış. İleri bir teknik kullanıyorlar. Evet, son derece ileri bir teknik. İşte aslında bu, yani çok bu konuya hakim olmamakla beraber işin hard science denilen, böyle katı bilim denilen kısmına, bu karbon tarihleme sistemine benzer bir şeye benziyor. İşte metan molekülünün bu sefer içindeki karbon izotopuna bakıyorlar tarihlemek için. Anladığım kadarıyla Alaska ve Grönland'daki 150 bin metan bölgesinden, metanın atmosfere karıştığı bölgeden alınan örneklerde 150 bin sızma oluyormuş. 150 bin, 150 bin sızma bölgesi varmış. Buradan alınan örneklere bile bakılmış. Kolay değil yani. Evet. Ve bunların bazılarından çok çok eski, yani artık permafrostun altında bin yıllarca, belki milyonlarca yıl sıkışmış olan metanın atmosfere karıştığı kanıtlanmış. İşte bu da büyük bir tehlike anlamına geliyor. Biraz zaten, uzun bir girizgah oldu ama evet, bu cümleyi söylemek çok için. Çok ağır bir durum. 150 bin kadını ayrı yerde sızıyor Alaska'da ve Grönland'da. Göllerin, yani şeyin, buzlanmış yerlerin kenarlarında, sınır bölgelerinden sızma oluyormuş, zayıfladığı yerden. Çok İnceldiği yerden kopuyor gerçekten. Evet, inceldiği yerden kopuyor. Ve şöyle denilmiş biraz yine de itidalli bir dil kullanılarak araştırmada. Eğer bu süreç benzer yerlerde yani Sibirya gibi, Batı Sibirya gibi özellikle doğalgaz bakımından zengin bölgelerde devam ederse çok kuvvetli bir metan karbon döngüsü içine girilecek denmiş. Bunun da iklim değişikliği için, iklim değişikliği geri besleme mekanizmaları için ciddi etkileri olacak denilmiş. Evet, ne yani küresel ısınma. Bir öngörü yapılmamış tabii. Kendi uzmanlık alanları oraya kadar uzanmadığı için belki yapılmamış. Biz de zaten yapamıyoruz ama. Yani iki ana görüş olduğu belirtiliyor haberde de işte. Bir hemen yani 10 yıllarca daha görülmeyecek etkileri diyenler de var. Ön kestirim yapmak zor. Öteki bir grupta hızla küresel ısınmayı artıracak ve hızlandıracak bir etkiye de yol açacağı söyleniyor. İkisinin ama çok ciddi bir kaygı yani küresel ısınma, ısınmaya yol açacak diyorlar. Evet, bir örnek vermek gerekirse tarihten hani bu derecede metanın atmosfere salınmasının eğer tüm bu donmuş veya permafrost denilen bölgelerin erimesi haline neler olacağı ile ilgili 55 ila 251 milyon pardon 1.55 bir de 251 milyon yıl önce dünyada yaşanan iki döngüye bakılabilir. O dönemde ani metan salımları atmosfere dünyadaki canlı hayatın büyük bir bölümünü sona erdirdiğini. 251 milyon yıl önce olan şey Permiyan denilen evet. Şeyde o yüzde karada %95'ini canlıların yok etmiş. Beşinci büyük yok oluş deniyor ya ona işte. Evet. Şimdi de altıncısı olur mu diye bekleniyor. Sadece bir domuza benzeyen tuhaf bir yaratık özel şartlarda kendini kurtarabilmiş. Hepimiz onun torunlarıyız yani. Diyorsunuz. O kadar kesin bir çıkarım yapmak sanırım oradan mümkün değil. Ama hoşuma gidiyor. Biliyorum. Öyle oldu. Düşünme. Olabilir. Öyle de olsa. O da normal yani. Ama şeyi söylemek lazım. Bu defa ondan daha beter bir yok oluş olma ihtimali de var. Evet yani Hansen'ın da arkadaşları 17 bilimciyle birlikte kaleme alıp işte Amerikan bir Ulusal Bilimler Akademisi'nin dergisine yayınlanmak üzere gönderdikleri makalede şey deniyor. Yani 100 yılın sonuna kadar türlerin %25'iyle yani 1/4'üyle %50'si yani yarısı arasında bir oranda yok olacağı. Bir daha asla geri gelmeyeceği. Yani bundan alası zaten düşünmek bile zor. Ala lafı burada sözün gelişi biraz tuhaf kaçtı ama öyle bir durumdan bahsediyoruz. Bir de şunu söylemek gerekir. Durumun vehameti ciddi olacak. İşte arada sırada gündeme gelen bu iklim değişikliğine teknofix yani teknolojik çözümler dalgası vardır. İşte güneş ışınlarını geri yansıtmak için uzaya ayna yerleştirmekten tutun. İşte atmosfere demir çeşitli tozları, yansıtıcı partiküller serpmek gibi. Ciddi ciddi bunların tartışıldığını görüyoruz. Özellikle kutuptaki metanın atmosfere karışması döngüsünün karşısına geçilmesi için bulutları beyazlatıcı şeyler, teknolojik girişimler konusunda çağrılar da olduğunu görüyoruz. Yani durum gerçekten vahim gözüküyor. Evet, fakat mücadeleler de çok yoğun. Bir şeyi de bu konuda bahsedelim. Mücadele kısmına geçmeden önce bugün de Bonn'da 18. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi öncesi Bonn'daki hazırlık toplantısı başladı. Her sene oluyor bunlar zaten. 6 ay önce başlıyor taraflar konferansından. Bu sene Katar'da yapılacak olan 18. taraflar konferansı öncesinde yine Bonn'da başladı görüşmeler. 10 gün sürecek. Gündemde bu 2020'ye kadar oluşturulması öngörülen senede 100 milyar dolarlık iklim değişikliği fonu. 2020'ye kadar. Evet. Kyoto protokolünün uzatılması meselesi ve o da 2015'te başlayıp 2020 2015'e kadar değil mi? Evet. Bir de Kyoto sürecine dahil olmayan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda atacakları adımlar da ayrı bir başlık olarak ele alınacak. Evet, tarihinde en büyük ironilerinden biri, dünyanın en büyük ayak izine sahip, çevreyi en çok kirleten, iklimi en çok bozan ülkelerin sıralamasının başında gelen Katar'da yapılıyor olması da insanlığın içinde bulunduğu duruma bundan daha iyi sembolik, evet, metaforik Katar'da bir yapılacak yaklaşım olamaz. Sırada üçüncü büyük kirletici olan ülkede Danimarka'da sırasını savmıştı 2 sene önce de. Danimarka'daydı. Üçüncü büyük kirletici olduğunu sanmıyorum. Öyle, öyle çıktı ne son bakımda? Şeydi. En öyle çıkıyor. Ayak izi en büyük Danimarka'nın. Ben onu bir kontrol etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben ettim. WWF'in raporunda. Bu Global Carbon Footprint raporundan mı? Bu yeni çıkan işte. WWF'in. Tamam, ben buna bakacağım. Bak. Beklenmedik bir sonuç oldu. Bir de şeyi söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Alan Kantarov'un yazdığı bir yazı var. Bu şeylerin fracking adı verilen, neydi onun adı, yani çatlatarak kayaları, kayaçları bütün aralarına basınçlı su ve ilaçlı madde zerk edilerek doğalgaz çıkarma teknikleri bütün Amerika'ya yayılmış vaziyette kırsal bölgesine. Ve Alan Kantarov bu konularda çok uzun etraflı yıllardan beri araştırmaları olan Alan Kantarov çok ilginç bir bütün aylardır dolaşmaktaymış Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diyor ki büyük bir savaş var Amerika'nın jeolojik geçmişiyle ekolojik geleceği arasında. Yani taze yiyecek ve temiz su içecek kaynakları bu savaşı kimin kazanacağına bağlı olarak gelişecek. Kimse daha sonucu bilmiyor. Büyük şirketler var enerji peşinde koşan peşinde. Buna karşılık da insanlar şey yapıyorlar. Büyük bir mücadele vermeye de başlamışlar. Öyle de bir durumumuz var. Bence bu konuda bırakabiliriz artık. Mücadele devam ediyor. Her tarafta aslında büyük gösteriler dünyanın siyasi, adalet, özgürlük ve iklim adaleti konusunda da büyük bir mücadele var. Türkiye'de de gündemde Uludere ve Fenerbahçe'nin yeni başkanlık seçimi var. Bu dönemin çok gündemde olduğunu söyleyebilir miyiz bimiyorum ama Başbakan'ın bir açıklaması. Başbakan'ın açıklaması var yani. Aslında Abdullah Gül'ün de bir açıklaması var. Onlara değinmek gerekecek sanıyorum. Bir de Chicago'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yıldız takılması var. En önemli haberler bunlar. Bir de karma güreş tartışması var. 19 Mayıs kutlaması tartışmaları var. Türkiye'nin gündemini de bunlar oluşturuyor. Konuşuruz. Açık Gazete. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what listen too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. New York 1941, New York Mining Disaster adlı şarkıyı dinledik. The Bee Gees grubundan dinliyorduk Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Bee Gees grubunun kurucularından şarkıcı Robin Gibb de 62 yaşında kanserle boğuşuyordu, öldü. Onun için çalıyoruz ve Bee Gees de Lennon McCartney'den sonra en başarılı şarkı yazarı yazarları arasında yer alıyor diye de geçiyor. Pek çok Barbara Streisand, Diana Ross, Dionne Warwick, Celine Dion ve başkaları da Dolly Parton ve Kenny Rogers içinde onların da söylediği pek çok şarkıları da bestelemişler. Kendilerinden Robin Gibb'in de yer aldığı bu 1941 maden faciasını New York'taki anlatan sosyal içerikli önemli de bir şarkılarını dinleterek Robin Gibb'e de bir günaydın demiş olduk. Pek çok ödül de kazanmış olan bir grup. Evet, bu dünyanın içinde bulunduğu son derece vahim iklim vaziyetlerine ilişkin bilgiler verirken Türkiye'den de bir iki şey söylemeden olmaz. Yani Pelin Cengiz'in dün Taraf Gazetesi'nde çıkan bir önemli konulara değinen bir yazısına da bir göz atalım. İnşaat sektörünün reel siyasetin lokomotifi olduğu Türkiye'de AKP iktidarı adım adım planlarını hayata geçiriyor diyor. Ve öncelikle tabii bu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun sessiz sedasız geçivermesiyle biz cambaza bakarken, yani mesela Türkiye Kupası maçını seyrederken herkes ya da milyonlarca kişi işte Galatasaray Fener finalini konuşur ve arkadan da Türkiye Kupası'nı konuşurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sessiz sedasız geçiverdi. Ona değiniyor Cengiz de yazısında. Kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen bu yasal düzenlemeler, deprem ülkesiyiz. Bu dönüşümü acilen bitirmeliyiz. Böyle bir el çabukluğuyla inşaat sektörüne uçsuz bucaksız bir rant kapısı aralıyor diyor. Deprem riski de sadece imara yönelik bir sorunmuş gibi sunuluyor. En yetkili ağızlardan felaket senaryoları yazılıyor. Zaten deprem korkusuyla yaşayan halk da psikolojik olarak buna hazırlanmaya çalışılıyor. Yani mesele riski çok yüksek binaların yıkılmasına kimsenin karşı çıkmayacağı da deprem muhakkak gibi önemli bir konunun tehlikenin de bir anlamda içi boşaltılmasının yolu açılıyor. Eğer bir süre sonra bunun sadece rant amaçlı kullanıldığı ortaya çıkarsa... Evet. Bundan sonra da işte Farlı Köy'ün kavalcısı senaryosu olma ihtimali son derece. Ve bu sistemli bir şekilde ele alındığını da söylüyor. Bizim de zaman zaman üzerinde durduğumuz gibi Pelin Cengiz şeyi de yazmış. Yani ilk mesela son seçimlerden sonra bakanlıklarla ilgili değişiklikler yapılırken Çevre Bakanlığı'nın bir kere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adını alması, ona ya dönüşmesi. Bu planın logo tasarımı konusunda biz de zaten başarısız olduk. Başka bir logo seçildi bizimkinden. Evet. Bu planın ilk önemli etaplarından biri diyor. Ve yani bakanlığın çevreyle ilgili faaliyetlerden çok inşaat sektörünü semirtmeye yönelik aktiviteleri de herkesin malumu zaten. Zaten şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanı da çevreyle pek yakından daha önce en azından ilgili çalıştığına dair bilgi almadığımız eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar. Evet, tek eski bakanın da tek ilgisi bakanın çevre ve yeşil sevgisiyle ilgili sarf ettiği içi boş laflardan ibaret diyor. Bir yeni bir toplantıdan nispeten katıldığım hemen iklimi güzelleştireceğiz gibi bir söz duymuştum. Evet, aynen öyle. Şimdi burada deprem riski meselenin odağı olarak değil, yasayla birlikte yeni bir sürecin kaldıracı olarak kullanılıyor. Hem de afet yönetiminden ziyade kentsel dönüşüm adı altında gerçekleştirilecek yıkımın uygulayıcısı konumundaki bu yönetim anlayışının kaldıracı. Oysa afet yönetimi felaket yaşanmadan önce, bunu defalarca altın saatlerde haftalarca ve aylarca konuşuldu. Miktat Kadıoğlu da bunu yıllarca programlarında belirtti. Önceden risklerin belirlenmesi, muhtemel kayıpların önüne geçilmesi ve azaltılması, buna yönelik kapsamlı etki analizleri gerektiren doğaya saygılı stratejik temelli bir plana dayanmalı. Oysa bakıyoruz diyor, senin de biraz önce söylediğin gibi dönüşüm yasasının temelinde kim var? Yine TOKİ var, Toplu Konut İdaresi. Bu yasayla, yasa yoluyla kendisine verilen geniş yetkilerle TOKİ, Başbakanın Erdoğan'ın da dediği gibi kimsenin gözünün yaşına bakmadan yıkımları gerçekleştirecek. Burada çok önemli bazı başka halkalar var. Yasaya göre mahkemeler yürütmeyi durduramıyor. Yürütmeyi durdurma. Yani tıpkı HES'lerde, hidroelektrik santrallerde olduğu gibi. Ev sahipleri yıkıma itiraz edip kazansa bile evleri çoktan yıkılmış oluyor. Yeni yani yapının hikayelerini daha okumaya devam ediyoruz değil mi? Ediyoruz. Yani yapının afet riskine karşı dayanıksız olmadığı da çıksa bilirkişi kurullarınca, ev sahiplerinin itiraz hakkı olsa bile mahkemeler yürütmeyi durdurma kararı alamıyor. Yargı süreci tamamlandığında yıkım gerçekleştiriliyor. Yapı risk taşımadığı ortaya çıksa bile bakanlığın belirlediği risk alanı bölgesindeyse, yapının kendi riski yok ama bölge riskli, o zaman yıkılabiliyor. Bina yeni ise, yeni inşa edilmiş, standartlara uygun ise de yıkılabiliyor yeni kanuna göre. Çok ilginç ayrıntılar. Yıkımlar da hangi değer üzerinden? Tazminat, reel bedeller değil. Asla. Emlak vergisi bedelleri üzerinden yapılıyor. Bu arada yasaya göre yıkıma karşı çıkan, direnen olursa ne oluyor? O söyle, terörle mücadele kanunu çerçevesinde onları da şey yapsınlar, ele alsınlar, tam olsun. Benzer bir durum var. Evet, terör lafı yok ama hakkında yasal işlem başlatılıyor. Yani diyor Cengiz'in bu önemli tespitleri içeren yazısında, yaşadıkları bölgelerden insanları söküp bu bölgeleri rant ekonomisine yem etmekten başka bir anlam taşımıyor. Yani madem depreme dayanıklı kentler oluşturmaktı amaç, mevcut yapı stokunun ekolojik ilkelere ve sismik kurallara göre dayanıklı hale getirilmesi gerekirdi değil mi o zaman? Ve bu dönüşümün o mahalle sakinleriyle birlikte yapılması da yasaya konmalıydı. Yani onlara da bir soru ver bir zahmet değil mi? Orada yaşayan. Fena olmazdı ama işte TEBA sisteminde öyle olmuyor biliyorsunuz. Doğasızlaştırma, nehirsizleştirme, ormansızlaştırma ve insansızlaştırma politikasının son halkasını, ama şimdilik son halkasını oluşturuyor. Bir de ilginç bir şey var. Mesela müthiş bir devasa boyutta bir hafriyat olacak değil mi? Kazılar orada, yıkıntı, tabii, enkaz çıkacak. Nerede toplanacak? Nasıl bir geri dönüşüm olacak mı? Depolama mı? Ham madde mi geri olarak? Bir ara kentsel dönüşüm enkazını kaldırım taşı olarak. Kaldırım mühendisliği diye bir laf vardı eskiden. Öyle bir meslek de var bildiğim kadarıyla. Evet. Olarak kullanılacağından bahsedilmişti. Boş gezerlere öyle derlerdi bizim gençliğimizde. Evet. Muhtemel olarak ortaya çıkacak inşaat ve atık yıkıntı miktarının 143 milyon ton olacağı hesaplanmış. İşte onunla da şey yapılır. Kanal İstanbul'un kenarlarını döşeriz. Bordür. Bordür yaparız. Sadece İstanbul'da kişi başına düşen hafriyat ne kadarmış? Kişi başına, her birimizin başına 11 kilo. 10 kilo 900 gram. Tamam, herkes bir el atsa 11 kilo enkazını alsa, evin önünü süpürse bitti mesele. Evini ya da süpürse bitti mesele. Ben de ne diyorum? Her şeyin başı eğitim. Doğru. Peki. Yani sonuçta riskli alanlarda yapılacak kentsel dönüşüm için kamu, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve dönüşüm alanlarında yaşayan insanlarla uzlaşma sağlamak gerekiyor. Ben yaptım oldu şeklinde değil demiş Pelin Cengiz. Nükleer santral, üçüncü köprü, kentsel dönüşüm gibi dev işlerin hiçbiri salt enerji, ulaşım ya da afet yönetimi projeleri değil. Hepsi apaçık rant ve emlak projeleri. Kentler de orada yaşayan insanların ihtiyaç ve isteklerine göre değil, sermayenin ve iktidarın isteklerine göre dizayn ediliyor. Barınma, sağlık ve eğitim kadar en temel insan hakkıdır. Barınma hakkı bütün uluslararası sözleşmelerde de, anayasalarda da vardır. Burada şöyle bir gerçek var. Yani siz bitirin, ondan sonra bitiyor zaten. Dikkat çekmek lazım. İnsanlara iktidar olarak sağlık ve eğitim hizmeti vermeniz mümkün değildir. Kentsel dönüşüm adı altında dayanmacılıkla diyor. Türkiye'nin inşaat odaklı büyüme stratejisi kapsamında şimdi sırada İktidarın ve sermayenin geniş kitleleri deprem riski dayatmasıyla sürgüne göndermesini izliyoruz diye bitirmiş. Sürgün. Evet. Burada kelimesi açıkça çok... hedeflenen şu, bu rant sistemiyle yaratılması öngörülen rantla toplumu bir arada tutan UHU'nun bir yandan alınıyor. Yerine de bu rant enjekte edilmek isteniyor. Yeterince büyük bir rant yaratılırsa çok ses çıkmaz diye düşünülüyor. Hesap kitap bunun üzerinden yapılıyor belli ki. Ama bunun çeşitli örnekleri mevcut. Çok uzağa gitmeye gerek yok. İspanya'ya baktığımız zaman yıllarca bu inşaat ve rant modeli üzerinden bir büyüme stratejisi izledi. Ve bugün çok tabiri caizse fena patladığını söylemek mümkün o balonun. Ve kalan kaynak şu anda kesinlikle çarede bulamıyorlar. Yani bu sistemi, bu şeyi, patlamış balonu geriye döndürmek için ellerinde kullanılmayan inanılmaz bir emlak stoku var. İşte ülke nüfusunun, genç nüfusun %50'si neredeyse işsiz. Ülke nüfusunun %25'si işsiz şu anda ve mali kriz çıktığında borçlu falan da değildi İspanya. Hani Türkiye için de benzer şeyler kullanılıyor ya, işte IMF'ye son borç ödeniyor, dış borç kapanıyor vesaire gibi. Yani hiç çok uzağa bakmaya gerek yok. Görmek mümkün oralarda aynı şeyleri. Bu böyle oluyor bir yerden sonra. Çok önemli. Bunun adı balon zaten. Evet, bu balonun Çin'de de beklenmedik, daha doğrusu beklendik ama söylenmedik şekilde patlaması ihtimalinden bahseden önemli borsa analizcileri, iktisatçılar filan da çıkmaya başladı. Hatta birkaç ay önce Hasan Ersel'in de yazdığı bir yazıda balon kelimesi kullanılmıyordu ama 64 milyon apartmanın boş olduğu ve en büyük, Çin'in en büyük alışveriş merkezinin doluluk oranında %90 doluluk oranında %5 oldu. Yani %95 boş oldu. Çin'de kullanılmayan tamamen boş kasabalar. Kentler var. Kentler evet. Ve yine tamamen hayalet boş kullanılmayan şey. Limanlar var. Bu balonla yapılmış. Bir yere kadar devam edebiliyor mu? Bu balon ilerleyebiliyor. Bir yerde patlıyor. Patladıktan sonra geri döndürmesi de çok zor oluyor. Çünkü bir de bir defaya mahsus kullanabileceğiniz kaynaklarınızı da orada yok etmiş oluyorsunuz. Zaten bu kaynak yani yerine değil, konulamaz. Yerine konulamaz bir şey. Onu yok etmiş oluyor. Kaynak aslında. Yani evet. Hani ama kaynak demek sermaye anlamında kullanmıyoruz yani sonuçta bunu. Su da bir kaynak, başka şeyler de bir kaynak ama bunların yenilebilir bir şekilde kullanabilmeniz gerekiyor. Öyle yapmıyorsunuz. Toplumsal olarak da yenebilir şekilde. Yenebilir şekilde yapıyorsunuz. Evet. Yenilebilir değil de. Yenebilir şekilde yapıyorsunuz ama işte bir defa yeniyor. Ondan sonra da başka bir şeye dönüşüyor. Bunların hiçbirinin önemi yok Aziz'im. Bunların her birinin önemi var çünkü... Bunların bir tek şeyin önemi var. Hayır yani bir aşamayı kaybedilmiş durumda burada. Öyle bir önemi var. Yani şimdi bu sinizme yakınsamadan devam edecek olursak... bir kere şöyle bir önem var. Önleyici seviyede bir şey yapılamadı. Yasa çıktı, herkes işte sizin dediğiniz gibi Türkiye Kupası'nı veya işte neydi? Süper finali, büyük finali kapital harflerle izlerken... bir nur topu gibi bunlara imkan veren yasamız oldu. Yani işin birinci aşamada toplum olarak çuvalladık. Bu bir. Şimdi bundan sonra bunun uygulaması aşamasında bir mücadele süreci söz konusu olabilecek mi? Bunu göreceğiz. O da olmazsa işte o zaman bunların hiçbirinin önemi yok deyip 2B de aynı şekilde geçti zaten. Evet. Hiç herhangi bir tartışma olmadan. Ama önemli olan şeyler, büyük bir rekor kırılmış bence, en önemlisi o. Yani görülmemiş bir rekor. 5271 oydan 5269'unu alıp dünya çapında bir rekor. Guinness'e girer mi girmez mi bu, ne diyorsun? Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin yeni yönetiminde Nihat Özdemir, Ali Koç, Murat Özaydınlı, Cihan Kamer, Vedat Olcay ve Serhat Çeçen yer almamış. Ama Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Ersan Topbaş Asil, Tayyip Erdoğan'ın gelininin abi Ahmet Ketenci de yedek üye olmuş. Peki benim orada o hiç ilgilendirmiyor açıkçası, yani o geniş olarak söyle, yani genel olarak hiç ilgilendirmediğimi söyleyebilirim. Sen cambaz sevmez misin? Severim aslında cambaz ama bak yani işte, artık cambaz orada. Belli bir yaştan sonra cambazın ne amaçla orada olduğunu idrak edebilme imkanımız olduğunu düşünüyorum hepimizin. Yalnız şu ilginç bence buradaki tek nokta, şey de girmiş. Bu neydi? Etik Kurulu'nun son ikinci raporunda dahi şike ve teşvik primi teşebbüsünde bulundukları söylenen, yani bu konuda bir yargıya varılan Etik Kurulu'nun raporunda Şekip Mosturoğlu ve neydi diğer kişinin adı? Vallahi takip etmiyorum maalesef. Çok iyi takip edemiyorum. İlhan Ekşioğlu. Onlar da girmiş yönetime. Yani onlar şike bence yaptı ilginç diyenler, şike ya da teşvik. Etik Kurulu'nun primi raporunda, ikinci raporda, hani bu ilk değil, ikinci en son, buna göre Futbol Federasyonu'nun ceza kestiği rapora göre şike ve teşvik primi teşebbüsünde bulundu. Sahaya yansıdı yansımadı denilmiyor. Hani bulundu. Nerede yazıyor? Nasıl nerede yazıyor? Nerede bulundu? Nerede, göster bakayım. Gösteremiyorum. Aa, bak, işte. Cambaza bak. Evet. İp üstünde oynuyor. Evet, önemli mesele bu Türkiye'de. İkinci bir önemli mesele de Uludere meselesi. Onu da hakikaten işte Uludere meselesinde 140 günü bulduk. O belki de en önemli mesele. 34 kişinin çoğu çocuk artı bir de çok da adı geçmeyen hayvanların orada parçalanarak öldürülmesi olayı 28 Aralık 2011 değil. Akşamı oldu. Köylüler 22-21'de Gülyazı Karakolu'nu aramışlar. Durun oğlum orada demiş birisi. Korkma, uyarı ateşi yapıyoruz demişler. Bu konuşma olmuş. Oğlu bombalamada ölen Ubeydullah Encü'ye çocuklarımızı öldürüyorlar durdurun diyerek uyardığı karakol başçavuşu ne demiş? Uyarı ateşi, korkmayın demiş. 3 dakika sonra da son sorti yapılmış. Herkes Ubeydullah. Keşke uyarı Encü ateşi de dahil ölmüş. Yerine önce bir uyarı yapılsaymış. Yani hani bu köylüler işte 16. yüzyıl deniz savaşlarından bir tanesi değil ki top ateşiyle uyarıyorlar birbirlerini. Hani megafon var, mikrofon var, çeşitli şeyler var. Helikopteri, bilimum teknolojisi, predatörü, osu busu, her şey oradayken nedir bu savaş uçağından atılan bombayla uyarı yapmak da, eğer tabii ki bunun hani söyleme herhangi bir itibar verecek olursak, biraz abuk bir durum oluyor her şeyden önce. Ama neyse, hani zaten oraya gelene kadar bunun hesabını vermesi çok zor olacak hükümetin ve öyle bir niyet yok benim anladığım kadarıyla. Yok, evet, olmadığı da başbakanın. Evet, başbakanın bir açıklaması var yine. Yine meydan okuyan tarzda bir açıklama, onu da aktaralım. İşte bu Wall Street Journal'ın haberi, yani işte Predator görüntü aldı, daha sonra Türk yetkililer geri çekti diye şeklindeki bir haber vardı biliyorsunuz. Buna ilişkin çeşitli sorular sorulmuş. Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 34 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalama emrinin mevcut prosedüre göre gerçekleştiğini, güvenlik güçlerine verilen iznin kendi mücadele ve tasarruf alanlarında kullanıldığını söylemiş. Sonra da eklemiş, bu da doğal, bu da en doğal, en tabii bir haldir. Nitekim orası da bir terör bölgesidir ve olay bir terör bölgesinde cereyan etmiştir. Şimdi nereden başlayalım bu sözlerin yapı bozumuna? Veya halledebileceğimizi zannetmiyorum. Bu kapasiteyi ben kendimde görmüyorum. Ama senin gençlik enerjinle... Sonuca varma garantisi veremiyorum ben de ama... Terör bölgesi neymiş? Nereleriymiş? Olay bölgesi terör bölgesiymiş. Ama oradan değil, mevcut prosedüre göre gerçekleşti. Tamam, sorunun cevabı bu. Mevcut prosedür ne? Çünkü neden soruyorum? Bu soru önemli. 140 küsür gündür bu soruluyor. Çünkü kim sorumlu oradaki o insanların ölümünden? Dolayısıyla mevcut prosedürü eğer biliyorsak kimin sorumlu olduğunu da işte 5 aya ihtiyaç yok. Ortaya çıkartabilirdik sanıyorum. Evet. Bir bu mevcut çok prosedür. Çok endişe verici bir açıklama gerçekten. Sanıyorum bakalım. Bilinmiyor. Yani hani biliniyorsa gereği yapılırdı. Veyahut özellikle gereği yapılmıyor. Bu daha da vahim. Önce uzun süre şey tartışıldı zaten. Milli kaynaktan mı alındı görüntüler? Yoksa gayrimilli kaynaktan mı? Milli kaynaktan alındı. İşte çünkü gayrimilli kaynaktan alınınca Amerika. Onun bazı avantajları var. Milli kaynaktan alınınca onun da bazı avantajları var. Onlar karşı karşıya konulup böyle bir SWOT analizi yapıldı. Ve milli kaynaktan denmesinin hasar kontrolü açısından en yerinde adım olacağı kararına varıldı herhalde ve şimdi mevcut prosedür falan deniliyor. Ama mevcut prosedüre göre kimin sorumlu olduğunu tespit edemiyoruz. O bir. Bir de sizin sorduğunuz soruya geliyoruz. Orasının bir terör bölgesi, olay bir terör bölgesinde cereyan etmesi olayı. Yani terör bölgesi denilen bir alanda yaşıyorsanız vay halinize. Ama orada ne işiniz var? Terör bölgesinde zaten. Asıl soru. Bu arada 34 kişinin ölümüne yol açan bu istihbaratın kimden geldiği gibi inanılmaz bir tartışma yapılırken, yani kulaklarımıza ve gözlerimize inanmakta güçlük çektiğimiz bir tartışma yapılırken, orada parçalanarak ölen insanlar ve hayvanlar var. Bu tartışılıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Hüseyin Çelik'ten de yapılan yorumu biliyor musun? Radikal'de vardı o da, cumartesi günkü. Amaçları Türkiye'nin Amerika'dan silahlı predator alışını engellemek demiş. Buna nasıl bir yorum getiriyorsun? Olabilir. Yani Türkiye'nin Amerika'dan silah almasını olabilir. Engellemek için yazmışlar. Mümkündür. Yani bence bu çok... Yani Türkiye'nin kendi tartışması değil ki bu olay. ABD içinde Türkiye silahlı predator satmamak isteyen çeşitli çıkar grupları olabilir. Sanıyorum bu da hani ulus devletler içinde olan şeyler, böyle şeyler. Böyle çıkar grupların varlığını herkes biliyor. İşte son derece mümkün böyle bir şey. Ama Türkiye'nin tartışması bu mu? Yani silahlı predatör alınması alınmaması mı tartışıyoruz? İşte asıl korkunçluk orada tabii. Yani. Bir de peki haber o zaman uyduruk bir haber olduğu anlaşılıyor değil mi? Öyleyse. Wall Street Journal'ın prestijini de şey. Zaten başbakan da öyle söylemiş. Silahlı insansız hava aracı İHA. Yani predator alımını önlemeye yönelik manevra olabileceğini belirtmiş. Ama Wall Street'te çıkan o haber uydurma diyor zaten. Başbakan Erdoğan da. Yani kim günahsız insanların ve bir kısmının da artık uyardığı da şimdi ortaya çıkmış. Yani hakikaten ne diyeceğini bir kez daha şaşırdı. Bir şey, durun oğlum orada, yok korkma deyip öldürülmesi gibi, yani şeyin artık hafsalanın sınırlarının çok ötesine geçen bir absürdite var. Evet, Abdullah Gül de konuşmuş aslında Uludere meselesiyle ilgili. Ona değinmedik ama ondan da bahsedelim. Daha doğrusu o da yine Wall Street Journal haberi üzerinden konuşmuş. Wall Street Journal'daki Uludere haberinin yayınlanacağını önceden bildiklerini söylemiş. Yani şöyle açıklamalar, özetle taraf gazetesine aktarayım. Bir ülkenin hükümeti genelkurmayı yazılı bir açıklama yaptıysa ona inanmak gerekir. Neden? Evet. Neden? Neyse. ABD ile Türkiye arasında bir istihbarat işbirliği var. Aynı bölgede Türkiye de izliyor. Bir aşamasını ABD'nin de görmüş olması şaşırtıcı değil. Bu konuda ABD'nin elindeki teknolojik imkanların Türkiye ile aynı olduğunu söyleyemeyiz. Zaten eksikliği gördüğümüz için bu açığımızı gidermeye çalışıyoruz. Ben bölgeye gittiğimde bu izleme operasyon merkezlerini de ziyaret ettim. Terörist diye şüphelenilen bir insanın çoban olduğunun anlaşıldığına şahit oldum. Uludere konusunda maalesef büyük bir değerlendirme hatası var. Üzüntümüz büyük demiş. Dudak Gül mü? Evet. O zaman yalnız bu değerlendirme hatasının hesabı da verilmelidir değil mi? Öyle olması gerekiyor. Cezası, bir de şu var. Açıklamanın başına dönecek olursak bir ülkenin hükümeti genelkurmayı yazılı bir açıklama yaptıysa ona inanmak gerekir kısmını da ben eleştirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü genelkurmayın bugüne kadar yaptığı milyon tane açıklama oldu. Bir kısmına da farklı yaklaşıldı. Evet. Önemli olan başkanın bütün adamlarının yönetimde olması ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1907'de kurulmuş dünya rekoruyla sadece iki fireyle, ki o da seni feci rahatsız etti biliyorum. Beni de öyle. Oy birliği olsun isterdim. Evet, sabahtan beri İçime sindiremediğim o iki kişi kim? Oy birliğini sağlamayan ama gene de Guinness kitabına geçecek. Valla yani işin şakası bir yana bayağı cesur insanlar olsa gerek. Yok, bu artık tamamen çığırından çıkmaya başlayan mavilerle yeşillerin de mücadelesine doğru epey bir gidişat olduğunu da söyleyebiliriz doğrusu. Sonra araya Belisarius girip ama çok fena. Hallaçma mı gibi atabilir yani. Atabilir. O öyle bir büyük tehlike de var. Herkes cambaza bakarken. Maalesef öyle. Dünyadaki mücadeleleri falan da sonra döneceğiz. 9.30'dan sonra çok ciddi NATO'da binlerce kişinin yürüdüğü Chicago'da polisle Occupy aktivistlerini polisin gaddarca muameleye tabi tuttu. Robin Hood'ların bir deniz halinde, sel halinde G8 zirvesine de protestoyla katılıp binlerce hemşirenin, mükemmel görüntüler var Robin Hood şapkalarıyla, vergi konmasını istedikleri komünite aktivistlerin Almanya'da kemer sıkmaya karşı 25 binden fazla insanın sokaklarda olduğu, G8'de de bayağı ciddi bir şey verildi. Haberleri de var. Mücadeleler ortaya kondu. Böyle işte. Onlardan da bahsedeceğiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Mahir, günaydın. Günaydın. Evet, hafta sonu gene bütün haftanın tozuyla, toza çamura batmış bir vaziyetteydik. Çok sayıda kirli haber vardı. Birazcık şimdi onlar üzerinde duralım. Şu evet, bayram kutlaması üzerinde de birkaç kelimeyle durabilir miyiz? 19 Tabii Mayıs. Aslında onu geçmeden önce bir de bugün 21 Mayıs. Yani bir hatırlatma yapalım. 21 Mayıs da Türkiye tarihinde darbeler tarihi açısından önemli bir gün. Evet. O kadar çok darbe ve darbe girişimleri var ki her aya birkaç tane hatırlatılacak tarih düşüyor. 21 Mayıs da 1963 yılında 2. Talat Aydemir darbe girişimidir. 49 yıl önce olan hadise. Bu örgütlenmiş biçimi olarak yaşanan 22 Şubat'ta da aynı, 20 Şubat 1962'de de Aydemir ve arkadaşlarının darbe girişimi söz konusudur. Daha sonra bunu girişimi 21 Mayıs'ta da tekrarlamışlardır. Bu girişimler aslında 27 Mayıs harekatını yeterli bulmayan ve onun demokrasiyi askıya alma sürecini yeterli bulmayan kesimler tarafından yapılan bir darbe girişimidir. Bunun şunun için daha uzun anlatımlara ihtiyaç var. Hiç de böyle şey değil. Yani 21 Mayıs günü Ankara'da ordu birlikleri arasında ciddi çatışmalar yaşanmıştır. 8 kişi, 8 subay ve harp okulu öğrencisinin yer aldığı kişi öldürülmüştür. 30'a yakın kişi yaralanmıştır. Silahlı çatışmalar yaşanmıştır. 8 kişi öldürülmüştür. Böyle bir girişimdir. 8 kişi evet. Öldürülmüştü öyle mi? Ben o kadarını evet. Hatırlamıyorum mesela. Evet. Ben işte baktım biraz. 21 Mayıs'ta hatta yani ben çok küçük bir çocuktum. Bu hava kuvvetleri Ankara'da alçaktan uçuş yaptığımı bilin ki bir darbe girişimi vardır. Bunu Ankara'da yaşayanlar bilirler. Masanın altına giderdik ve camcılara bayağı bir iş doğardı. Bu 22 Şubat hatırlamıyorum ama hayal meyal 21 Mayıs şeyini hatırlıyorum. Çünkü ikisinde de darbenin girişimin başarıya ulaşamaması hava kuvvetlerinin desteğini vermemesinden kaynaklanıyor. Yoksa yani işte Cumhurbaşkanlığı, radyo evi gibi o dönemin darbe yaparken en önemli ele geçirilecek yerleri Aydemir ve arkadaşları tarafından ele geçiriliyor. Burada temel esas açıkçası sürekli bir cuntanın hakimiyeti ve 27 Mayıs'ı yapanların gerçek hedeflere ulaştırılamadığı doğrultusundan hareketle yapılır bu darbe girişimleri. Bunlar şundan örnektir. Yani 1950'li 60'lı yılları ve bu darbe girişimleri bakarak bu 2000'li yıllarda bugün bunlar darbe girişimde değildi. Sarı kızdı, işte yaşıyordu, şuydu, buydu. Bunların üzerinde örtü örtmeye çalışan kesimler ve Türkiye'de yani gerçekten bu süreci 2000'li yıllardaki silahlı kuvvetlerin içindeki gelişmeleri de anlamak istiyorsak bu tarihlere iyi bakmamız gerekiyor. Yani ordunun içerisinde bulunan darbeci unsurların her zaman var olduğunu, zinde kuvvetlerin o gün deyimle her zaman hazır ve nazır olduğunu görmek lazım. 21 Mayıs'ta bu anlamda önemli simgelerden biridir. Aynı zamanda Aydemir aslında 60 ihtilali esnasında Milli Birlik Komitesi'ne alınamamasını da içerlemiştir. Aslında bu konuda çok derece değerli kitaplar, anlatılar mevcuttur. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içini anlamamız açısından bu hususları dikkat çekmek istedim. Bir diğer husus bu 27 Mayıs algısı. Yani bizim Mayıs ayında bir 21 Mayıs'ımız var. Bir de 27 Mayıs'ımız var. Şimdi 27 Mayıs konusunda çok konuştuk. Radyoda da hatta geçen sene ya da ondan evvelki sene bayağı bir şeyde bulunduk. Evet, 2010'da etraflı bir şey yaptık. Ben bir şey bağlamak istiyorum öbür konulara geçmeden önce. Şimdi 27 Mayıs darbesi, eski deyimde devrimi, ihtilali ve 27 Mayıs anayasasının yaklaşık 50 yıl boyunca sol tarafından, Türkiye solu tarafından algılanmış biçimi en az Halil Berktay'ın 1 Mayıs tartışması kadar önemlidir. Zaman zaman değindik. Biz bu konuda yani Türkiye solunun 1960'larda da biliyorsunuz Türkiye'de ilk defa sol sosyalist hareket, emekten yana işçi sendikaları ve Türkiye İşçi Partisi kurulmuştur. Gençlik içerisinde çok ciddi örgütlenmeler, fikir kulüpleri, federasyonundan Dev Gence ve çeşitli sol yapılanmalar olmuştur. 1970'lere, 80'lere kadar süren, hatta 90'lara kadar süren bu sol çizgiler 27 Mayıs darbe ve 27 Mayıs anayasasını algılama gerçekten dikkate değer bir şekilde övgüyle giriş yapan yapmıştır Türkiye solu. Yani darbeler tarihinde 27 Mayıs'ın sol açısından son derece önemli bir yeri vardır. Özellikle sosyalist, devrimci, Marksist sol açısından da öyledir. Dolayısıyla 27 Mayıs'tan bir türlü kopamamıştır Türkiye solu. Yani partilerin programlarına baktığınızda legal, illegal, Yani burada Türkiye İşçi Partisi'nden THKPC'ye, THKO'lara kadar uzanan, yani silahlı mücadeleyi öngören gruplara kadar, hatta 70'lerde, hatta 80'lerde, 90'ların sonlarına kadar sol içindeki çeşitli farklı grupların ortak birlikteliği 27 Mayıs'ı aynı şekilde algılamasıdır. Bakın size bir şey göstermek istiyorum. Bu da yani bunun ve benzeri örnekler çok. Mesela 1971 yılında THKPC davasında Mahir Çayan 27 Mayıs Harekatı'nın anlam ve niteliği nedir diye soruyor. Ve diyor ki 27 Mayıs Harekatı onun oluşturduğu devrimci kadro her tarafıyla 1961 Anayasası Harekatı milli devrimci sınıflara imtiyaz tanıyan verici bir anayasadır. Ve harekat ifadesini, kendi ifadesini anayasada bulmuştur. Ve ilerici devrimci bir harekattır 27 Mayıs Harekatı diyor. Ve bütünüyle 27 Mayıs Harekatı üzerine kurulu 27 Mayıs Harekatı ve anayasanın, mesela Milli Güvenlik Kurulu'ndan falan hiç söz edilmiyor bu anayasada. 27 bu savunmalarda 27 Mayıs'la ilgili yani Birleşik Devletler bağlantısı 12 Mart'ta 12 Eylül'de kurulur. Ama 27 Mayıs'ta sol bu ilişkiyi kurmaz. Sol 27 Mayıs Harekatı'nın meşru budur. Bu da açıkçası 40 yıl bile konu edilemeyen meselelerden bir tanesidir. Bu Çayan'ın ifadesi başka pek çok, yani gidiniz Türkiye İşçi Partisi'nin programlarında, daha sonra kurulan legal, illegal bütün sol şeylerde 27 Mayıs darbesi meşrudur ve o anti-emperyalist mücadelenin bir parçasıdır. Ve onun yaptıklarının hepsi ilerici, devrimci bir nitelikte yapılan uygulamalardır. Dolayısıyla yani bu Mayıs sendromunda hem 27 Mayıs'a, yani solun bugün kendi içindeki problemleri ortaya dökülürken, solun 28 Şubat'la, solun 12 Mart'la, solun 12 Eylül'le 27 Mayıs'la kendisine moment kazandırdığını ve oradan çıkış yaptığını uzun yıllar savunan bir sol, hatta bugün aynı şekilde devam eden bir durumla karşı karşıya olduğumuzda da dikkat çekmemizde yarar var. Bu da sol açısından, Türkiye sol tarihi açısından tartışılması gereken unsurlardan biridir. Ve burada herhangi bir farklı koridorları, hemen hemen hepsi 27 Mayıs'ı referans almıştır. 27 Mayıs darbesi solun canlanması için, solun ortaya çıkıp daha da genişlemesi için bunlar için menba olmuştur ve savunulması gereken bir darbedir. Bu da evet, yani, sol içi şiddet kadar konuşulması gereken bir husustur. Sol içi, evet, yani şiddet derken de zaten 27 Mayıs'ta da Başbakan'ın, Maliye Bakanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın da asıldığı ve çok sayıda ölümün, yani aslında konuşulduğu, ölüm severliğin hakim olduğu bir ortamda olduğunu hatırlıyorum. Bir sürü de rivayetle beraber, işte kıyma makinelerinden geçirilen öğrenci hikayeleri filan da vardı. Her zaman olduğu gibi, her durumda olduğu gibi böyle ihtiyaç duyulan bir takım rivayetler de çıkarıldı. Ha, onun üzerine de yürüyüp gitmişler. Son bu Fenerbahçe Galatasaray finalinde de bazı ifadelere göre işte Galatasaraylılar 12 yaşında bir kızı öldürdü şeklinde bir rivayet çıkmış. Mesela böyle şeyler de konuşuluyor. Bunlar hazır. Teratür meseleleri. Evet. Her zaman bu tür şeyler kullanılmıştır. Ama yani gerçekten biz son yıllarda herkes, toplumun tüm kesimleri kendi tarihiyle bir şekilde ilişkisini gözden geçiriyor. Dolayısıyla sol açısından da baktığımızda, yani bunun ne kadarı sol, o da ayrı bir tartışma konusu da, ama genel olarak Türkiye solu 27 Mayıs bakışı değerlendirmesini göz önünde bulundurmalı. Pek çok alanda olduğu gibi bu konuyu da konuşmalı. Evet, yani kıyma makinelerinden geçirmiş olduğu söylenen iktidarın, Menderes iktidarının İçişleri Bakanı da Namık Gedik'te emniyetin yukarıki katlarından birinden kendini atarak intihar ettiği söylenmişti. Yani en önemli tanığı olarak, sanığı diyelim. En azından 4 numaralı sanığı diyelim. Ve bu şekilde gözden kaçırılıp intihar etti deniyordu. Yani buna bile, buraya kadar bile götürüldüğünü hatırlıyorum işlerin. Yani ayrıca yasada mahkemeleri, yani Evet, onların üzerinde hiç oradaki durmuyorum. uygulamalar, yani bakın, şöyle bir ayrıntı var. Şimdi aklıma geldi. 22 Şubat, 20 Mayıs olaylarından sonra askerler emekliye sevk ediliyor. İşte bu girişimde bulunan binbaşı, yarbay, yüzbaşı, en şeyi albay. Bunlar emekliye sevk edilince, yani tutuklanmıyorlar 22 Şubat'ta. Sonra 21 Mayıs'ta tutuklanıp asılıyorlar. Bu arada dönem parlamento açık, İnönü hükümeti var. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi milletvekilleri de Demokrat Parti'nin en azından işte daha az ceza yemiş Kayseri'de bulunanlarının affını gündeme getiriyor. Ondan sonra bu affın geçmesi üzerine tekrar juntalar parlamentoya baskı yapıyorlar. Cevdet Sunay, Mevlüt Davaçay, İsmet İnönü ve Cemal Gürsel üzerine baskıda bulunuyorlar. Ya bu arada şu konuştu. Şimdi bunların isteklerini de yerine getirelim ama askerleri de, bu genç subayları da tatmin etmek açısından 27 Mayıs'ı bayram yapalım diyorlar. Yani 27 Mayıs'ın bayramı olması bundan dolayı olmuş. Evet. Yani 63'te falan bayramlaşmış 27 Mayıs. Ben onu bilmiyordum. Ondan sonra ve de bunun nedeni de işte bunu da bayram yaparsak bunların baskısını durdururuz. Yani öyle bazıları içerisinden geliyoruz ki bayramlara da buradan da giriş yapmış olalım. Evet. Türkiye'de yani bir doktora tezi yok, yani bir master tezi yok. Bayramlar üzerine, milli bayramlar üzerine, milli bayramlar ve iktidar ilişkisi, tarih ilişkisi, yani resmi tarihle, resmi tarih oluşumunda ulusal bayramların çok önemli bir yeri var. Ulusal bayramlar bu darbelerin birbiriyle ilişkilendirdiğinde çok önemli ilişkileri var. Mesela baktığınızda neden bayram seçilen günlerden, mesela ulusal bir mücadele veriyor, bir ulus devlet oluşturuyor. Tabii ki buradan böylesine figürler, bayram şeyleri çıkabilir. Ama mesela Sivas Kongresi ve Erzurum Kongresi çok önemlidir bu. Bütün bu istiklal mücadelesi dediğimiz süreç açısından. Ama onlar son derece şey geçirir, yerel ve silik geçirilir. Bunun gibi pek başka tarihin öne çıkarılması aslında, yani tek parti Kemalist ideolojinin oluşturulması açısından ele alınması gereken simgelerdir. Hem bu ideolojinin oluşturulması açısından seçilmiştir bu tarihler ve bayramlar, hem de daha sonra tahkimat edilmiştir. Yani darbelerle bayram, ulusal bayramlar tahkim edilmiştir. Ayrıca ideolojinin de kazındığı ve iman tazelendiği günlerdir. Rejimin ideolojisinin tahkim edildiği, tazelendiği, iman, aynı zamanda bayramlar tabii iman kazanmasından önemli araçlar olmuştur. Yani hem Kemalizmi hem Atatürk'ü tabulaştırma araçları olarak bayramların inanılmaz bir şekilde kullanıldığını, hatta yani bu bayramlar meselesine darbelerle ilişkilendirerek baktığımızda, mesela 12 Eylül açısından darbelerin bayramlarla ilişkisine baktığımızda, daha da bugün yani sivilleştirilmeye çalışılan ya da işte bu seromanidik değişikliğe yol açan hususu katılaşması, bu bayram, ulusal bayramın katılaşması 12 Eylül'de en üst seviyede olmuştur ve oradan da bugün kadar gelmiştir. Dolayısıyla yani şey bir konu, hafif bir konu değil bu. Evet, değil. Eğer ülkede bir sivilleşme, demokratikleşme istiyorsak bayramlarla bunun ilişkisini görmeniz lazım. Dolayısıyla yani hem darbelerle verilir, ayrıca vesayet rejimi ya da bu bayramlar orduya da bir bağlılık, çeşitli kesimlerin çocuklardan gençlere, parlamentodan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kadar dizayn edilmiştir bayram örgüsü ve onlar da orduya karşı bağlılığını gösterme zeminleridir. Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Tabii ki şu son 19 Mayıs görüntülerinde yine bir Cumhuriyet mitingleri hezeyanına rastladık, değil mi? Öyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Evet, yani Taksim'de Atatürk anısına çelenk koyma töreni sırasında ataya ve şehitlere saygı duruşu istiyoruz diye olay çıkmış ve DSP'liler de var aralarında, sinir krizleri geçirerek kürsüye ve il spor müdürüne saldıran kadınlar da vardı. Bir fotoğrafta da elinde bir demet, bir buket karanfil tutan bir hanımın aynı zamanda çok öfkeli bir şekilde hırstan yüzü takallüs etmiş, eskilerin deyimiyle bir şekilde de bir çiçekleri de kullanarak saldırı görüntüsü vardı ki hakikaten çarpıcı bir kontrastı da gösteriyordu. Yani gerçekten tamam, bu herkes kendi bayramını kutlasın, ben ona bir itirazım yok yani. Ama bu şeyi ölçüye dikkat etmek lazım. Ama yani Türkiye'de bu bayramlarla rejim arasındaki ilişkiyi görmek lazım. Bu gerçekten birebir sayılabilecek bir ilişkidir. Milli bayramlar dediğimiz bayramlar o rejimin, orduya dayalı rejimin tahkimatlarıdır, araçlarıdır. Ve bugüne kadar da bu şekilde kullanılmıştır. Evet, yani İstanbul'da da Şişli Belediyesi'nin bayrağını al bayramına gel sloganıyla duyurduğu bir etkinlik olmuş. Binlerce kişi de 2 kilometrelik mesafeyi coşkuyla yürüdü diyor Milliyet Gazetesi. Silme Türk bayraklarıyla dolu Şişli'den bir görüntü de vardı gerçekten de. Ben bir şey gördüm, kayık bandırma vapuru olmuştu. Öyle fotoğraflar. Evet. Omuzlarda. Yani yani herkes istediği biçimde şey yapabilir ama yani aslında bu görüntüden çıkmayı düşünmek önemli, güzel. Çünkü bu hem 30 Ağustos'lar hem bu tür bayramlarda sürekli bir varlığın hatırlatıldığı otoriter rejimler görüntülerinde olan sayfalarla karşı karşıya kalınmıştır tarihimiz boyunca. Ve de gerçekten bunun normalleşmesi, en azından bu tür tarihlerin kutlanabilme anlayışının normalleşmesi önemli. Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemde nasıl seyredilir bilmiyorum ama bugünkü bu atılan adım, bu tür görünümler atsak yani şeyler farklı olsa da bir adım atılmıştır ama normalleşmesini umalım, başka şey söyleyemeyiz. Şu anda ilk yılı galiba, değil mi? Böyle bir farklı, evet, kutlama uygulamaların yani deneyim. Evet, yani ilk kez farklı kutlanıyor. 21 pare top atışı, işte protokol yok, Anıtkabir'e çıkma, stadyumlarda gösteriler yoktu. İllerdeki resmi törenlerde de sadece Atatürk anıtlarına çelenk konmuş ama bu yetkinin yalnızca il spor müdürlüklerine verilmesi gerilim yarattı diyordu dünkü Milliyet Gazetesi'nin haberi. Antalya, İzmir, Mersin ve Muğla gibi illerde de anıtlara çelenk koymak isteyen insanları, vatandaşları yönetmeliği gerekçe gösterip engelleyen polis de zaman zaman zor kullandı diye devam eden bir haber vardı. Ya şimdi bu 12 Eylül'de mesela bir de şöyle bir uygulama oldu. Ondan önce çok yoktu. Her ilin, ilçenin, beldenin kurtuluş günü diye bir şey var yani. Evet. Yani inanılmaz bir şey. Yani orada işgal görmüş, kurtuluş günü bulun diyorlardı. Ondan sonra Yani mesela bir de şey uygulaması vardı. Her kurumun önüne Atatürk'ten bir söz. Hiç unutmam. Milli Prodüktivite Merkezi vardı. O devirde bir gün gittim orada herkes harıl harıl çalışıyor. Çünkü konseyden emir gelmiş. Atatürk'ün produktivite üzerine bir sözünü bulun diye. Kapılara yazılıyor bunlar. Şimdi o produktivite kavramıyla Mustafa Kemal yani yaşarken böyle bir şey yok. Böyle bir laf etmesi mümkün değil. Ondan sonra ya inanılmazdı 12 Eylül sonrası bu her kapının önünde işte sonra Atatürk 101 yaşında, 102 yaşında, 103 yaşında diye her yıl bütün kamu kurullarının önünde tabelalar vardı. Evet. Yani bu günler, işte değişler, heykeller, isimlendirmeler, yani kurucu önderle, kurucu kadrolarla olan saygın ilişkiyi de ortadan kaldıran, hangi ülkenin içinse olsa bu ilişkiyi son derece sıradanlaştıran bir uygulama oldu aslında. Yani sonuçta bunların bu sembollerin, bayramların, figürlerin, kurucu kadronun neyse toplumsal algılamasında bir normalleştirmesi inşallah bileceğiz ama bu sefer de şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani otoriter sivil yani sivilleşme tek başına demokratikleşme için yeterli bir unsur olmadığını AK Parti'nin son anayasa yazımı çalışmaları başlarken karşılaştığımız bu başkanlık sistemi tartışmasında başlık mecrada bu meseleleri konuşacağımız anlaşılıyor. Bu anayasa çalışmaları mecliste ve şey devam ederken bu yazımı falan yani farkında mısınız? Mesela bunu bir kere daha gündeme getirmiştik. Meclis çalışmalarının genel kurul tarafı da bir kanaldan izleyebilirsiniz vatandaş olarak. Ama anayasa çalışmaları çok önemli bir şey. Bu çalışmaların canlı yayın olarak verilmesi bilmiyorum ben bir kere ben gündeme getirmiştim bu hususu. Son derece önemli bir şey. Yani farkındaysanız işte bir takım sivil toplum örgütleri falan da çalışmalar yapıyor ama zaten anayasa sivil bir anayasanın önüne başkanlık tartışması geçmiş durumda şu anda. Ama biz bunu dile getirelim. Yani anayasa günlüğünün bir program olmasını da dileyelim ama anayasa çalışmalarının meclis çalışmalarının özellikle canlı olarak verilmesi gerektiğine ben inanıyorum. Çünkü bu bilgilendirme direkt olmalı ve Türkiye eğer sivil bir anayasasını yapacaksa, bu koridora girmişse bu süreçte olan biteni de izlemeli. Çünkü medyanın da şöyle baktığımda mesela pek çok kuruluş topçulardan İstanbul Politikalar Merkezi'ne, TSE'ye herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sivil toplum, üniversiteler vesaire. Bunların yansıması da yeterli değil. Ama anayasa çalışmalarının meclis tarafı canlı olarak verilmek durumunda. Bunu da bir talebi söyleyelim, bile getirelim. Çünkü bundan gerçekten geniş kamuoyunun bilgi sahibi olması lazım. Tabii ki bu arada AKP'nin çok tehlikeli sularda dolaştığını geçen hafta bu konuda genel kamuoyu da belirtti. Yani kendi istemlerini dayattığı bir anayasa genel olarak bu süreci tıkayacak, akamete uğrayacak bir sürece yol açacağı görülüyor. Dolayısıyla yani bu tartışmaların daha canlı ve daha etkin bir şekilde kamuoyunda medya bilişim araçları içerisinde yansıması gerekiyor. Yoksa yani gerçekten netameli bir süreçte yaşıyoruz. Evet yani çok kırılgan bir süreç olduğu şüphe yok. Yani anayasanın iki maddesi tamamlanmış ama ilk krizlerde patlak verdi diyordu dünkü gene bir haberlerde. BDP'nin cinsel yönelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de evet, mahalle baskısı kavramlarına Adalet ve Kalkınma Partililer karşı çıkmış. 3 saatte sonuç alınamadı diyordu. Birinci madde insan onur ve haysiyetiyle ilgili. İkincisi de temel hak ve hürriyetlerin niteliği ve bütünlüğü konusunda. Daha ilk ikinci madde. Yani daha başlardayız. Evet. Pek çok başka şey var. Dolayısıyla yani bunu daha güçlü bir şekilde kamuoyuna taşımak gerekiyor. Çünkü gerçekten önümüzdeki dönem derece dediğiniz gibi kırılgan ve zor bir dönem olacak. Hem bir yandan bölgesel sorunları var. Yani Türkiye 2003 yılında düşünün Birleşik Devletler'in Türkiye'nin üç komşusuyla problemi vardı. Ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye Şer ülkeleriydi. Türkiye burada bu ülkelerle bir şekilde geçen süreler boyunca, 10 yıl boyunca dostane ilişkilerle ilişkileri tuttu ve Batı'ya karşı. Ama bu ülkelerle bugün ciddi sorunları var. Evet. Problemleri olan ülkeler halindeyiz. Yani 1300 kilometrelik sınırlara sahipti. Sahip olduğu sınırlarda ki ilişkileri 2003 yılında Birleşik Devletler'e karşı benim sınırlarım var diyordu. Bu komşuyum, burada yaşıyorum. Ve bu ülkelerde bugün ilişkileri problemli. Böylesine problemli bir ortamda Türkiye Cumhurbaşkanlığı, yeni anayasa, genel seçimler, yerel seçimler ve başkanlık sistemi gibi meselelerini tartışıyor. Evet, süremiz yüzden, bitti gerçi ama yani şunu da şeyi söyleyeyim. Öyle demeyin aslında Ali Bey. Çünkü bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde de Türkiye'ye 10 yıldız verildi. Chicago'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye 10 general yıldızı verilmiş. Türk generali artık NATO birimlerinde daha çok görev alacaklarmış. Çok heyecan verici bir haber olarak Hürriyet birinci manşete Türk çekmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri ile AK Parti iktidarının seviyeli birlikteliği deniliyor değil mi? Evet, aynen öyle. Beraberlikleri. Seviyeli beraberlikleri. Yani daha konuşacak çok şey var. Çok teşekkürler Ali Bey. İyi yayınlar, hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Distant Sun. Crowded House grubundan dinledik. Grubun davulcusu Peter Jones 45 yaşında beyin kanserinden öldü. Haberini dün aldık. Onun için de Crowded House grubun Peter Jones'un elemanı olduğu Crowded House grubundan da bir şarkı çaldık. Ona da günaydın dedik Peter Jones'a. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.42. Biraz da dünyanın dört bir tarafındaki büyük gösterilere kulak verebiliriz, göz atabiliriz aslında. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentine alınmıştı NATO zirvesi ve kaçırıldı aslında. Başka yerde yapılacaktı ama kontrol edemeyiz kaygısıyla Başkan Obama'nın da senatörü olduğu Chicago'ya alındı bir zamanlar. Ve NATO zirvesi binlerce gösterici tarafından da kuvvetli protestolarla karşılaşmış. Cumhuriyet Gazetesi de diyor ki mesela NATO terörist bir teşkilattır yazılı pankartlarla yürüyen göstericiler. Petrol için savaşa son, NATO Afganistan'dan defol sloganları atıyor. Bu sırada da Türkiye'de tabii NATO zirvesi için Amerika'ya gitmiş durumda Cumhurbaşkanı Gül. Amerika'nın çok önem verdiği bütün konular içinde Türkiye'nin de bulunduğuna işaret etmiş. Çok önemli bir ülke demiş Türkiye Amerika'nın nezdinde. Ve ilişkiler bugün de güçlü olarak devam edecektir. Bunun değerini her iki tarafta da biliyoruz. Hem biz hem Amerikalılar çok iyi biliyoruz demiş. Şeyde zaten Wall Street Journal'ın Uludere haberini seçimler öncesi Obama'yı zora sokma gayreti diye yorumlayan bir başbakan vardı ama katliamın hesabını da hiçbir şekilde veren ne başbakan ne cumhurbaşkanı ne bir şey var. Amerika ile ilişkilerin silah alımlarına da bağlandığı bir durum var doğrusu. Şimdi ama mesela çok ilginç Chicago'dan downtown Chicago dedikleri yerden NATO'nun zirvesinin yapıldığı. Bunların da adı daima zirve tabii. NATO'nun da en büyük toplantısıymış kurulduğundan beri. McCormick. Maç izlerken falan görüntüleri var zirvede liderlerin. Şampiyonlar Ligi futbol izlemişler. Maçı, evet. Espriden de geçilmiyor. Ne kadar zor durumda kaldıysa dünya, ne kadar battığına dair bizim gözlemlerimiz ve çeşitli ayrıntılar, haberlerimiz varsa o kadar... Ya biz gözlüyoruz diye batmıyor zaten canım bir şey. Yani olanı söylemek yani. Hayır. Onu öyle bir şey mi söyledim? Hayır yani, hayır da şimdi. Yani ben biraz savunmaya geçiyorum böyle deyince. Ne kadar battığına dair işaret varsa o kadar espri yapıyor bu adamlar. Mesela böyle adamlar ve kadınlar. Obama ile şeyin hali harikaydı. Angela Merkel'in Alman şansölyesi. Böyle çok yakın dudaktan öpüşme durumları filan. Hatta Milliyet Gazetesi Obama filan diye vermişti. Arkasından da acaba hazır gay şeyleri varken, bu evliliklerini onaylamışken François Hollande'la da yakınlaştı derken bir de orada öpüşme olur mu diye baktım, olmamış. Bir siyahla beyaz hanımın tabii öpüşmesi de ayrıca Amerika'da bazı tutucu çevreler tarafından sinirle karşılanmış olabilirler. Espri derken şey bu... Ya her konuda kravat takma üzerinden böyle bir hoşluktur gidiyor yani. Evet, içeride o şekilde bir hoşluktur gidiyor. Dışarıda da bayağı bilim kurgu filmlerinden fırlamış kıyafetler içindeki... Korkunç şeyler. Emniyet güçlerinin diyelim... kontrolü altındaki gösteriler var. Mesela yani gözle şimdi bu demokrasi dediğimiz, temsili demokrasi dediğimiz sistemlerde benim bildiğim kadarıyla işte bunlar kendi spesifik tabii ki ülke sistemleri içinde farklı farklı pozisyonları var ama her türlü temsili demokrasinin ortak noktası seçmen adına vekalet etmeleri bu seçilen insanların bir şekilde. İşte bu parlamenter bir sistemle olabilir, işte bir başkanlık sistemi yoluyla olabilir vesaire. Ama görünen o ki seçmenle aralarında da aralarındaki mesafe de giderek büyüyor. İşte kapalı kapılar ardında işte Robocop'lar tarafından korunurken bir yandan maç izleyip hop hop kendi dünyalarında sevinen insanlar. Aralarında öpüşüp koklaşıyorlar, maç seyrediyorlar. Evet ama kravat, dışarıda kravat takmayı söylemeyi unutmuşuz, söylemiştik ama o unutmuş filan diye. François Hollande bir tek kravatlıymış arasında. O da çıkartmış buradaki bendeki fotoğrafta. Ama ilk faka basmış ve kravatlı gitmiş. Ama sonra söküp atmış o da yani ortamı uyum sağlamak için. Çok güzel olmuş. Şeyi ben ayrıca da senin görüşünü bilmiyorum bu konuda ama Medvedev'in mavi ceketinde çok beğendiğimi söyleyeyim. Ben görmedim. O yüzden o konuda bir yorum yapamayacağım. Yani görseydin zaten başka bir şey düşünemezdin. Apayrı mükemmel bir mavilikti. Bütün o sorunu... zaman keşke görseymişim. Evet. Şimdi çıkışta ben bir bakayım ben ona. Bir bak. 10.000 kişi en az yürümüş yalnız ve nihai yürüyüşe dair şeyler yoksa elimde, zaman aralığı açısından tam göremedim ama bitmemişti daha zaten. Fakat 20.000'e ulaşması bekleniyormuş grubun. En az 2 katı da polis. Yani poliste en az bir 20.000 var. Ortalığı düşünebiliyor musun böyle bir hoşluğu? Yalnız çok ciddi bir hareket vardı. Onu daha önce de dinleyicilerle paylaşma fırsatımız olmuştu. Pek böyle başka ülkelerde kolay kolay örneğine rastlanan bir durum değil. Veterans for Peace diye bir şey var. Yani gaziler, savaşmış olan. Barış için gaziler. Savaşmış olan hem Amerika Birleşik Afganistan işgalinde hem de Irak'ta çarpışmış olanlar yürüyüşün sonunda yere atmışlar madalyalarını. Evet, en son sanıyorum Vietnam Savaşı döneminde bu madalya atma olayına kitlesel olarak rastlanmıştı. Sonrasında gündemine... belki siz daha yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuzdur ama ben de hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Bakmak lazım ama mesela şöyle yazılar var. Occupy Chicago belgeliyor internet üzerinden, sosyal medyadan. Şunlar güzel mesela. Bir savaş gazisi şey demiş. Bu madalyaları ordudaki cinsel tacize ve tecavüze uğrayan 1/3 oranındaki kadınlar için geri veriyorum diye al sana diye atmış birisi. Birisi Irak ve Afganistan'da ölen 30.000'den fazla sivil için veriyorum. Onlar için üzgünüm diye madalyamı atıyorum diyor. Birisi de bu madalyalar bir kontrol simgesidir. Bu kahramanlık yalanlarına daha fazla dayanmayacağım deyip vermiş madalyaları. Irak Veterans Against the War diye bir kuruluş var. Irak gazileri savaşa karşı. Daha önce de şunu yazmışlar zaten. Biz bu madalyaları teröre karşı küresel savaşta hizmet ettiğimiz için tamamen yalanlar ve başarısız politikalar uğrunda savaştığımız için verdiler. Bu sonsuz savaş yüz binlerce insanı öldürdü. İnsanlığı, karışan herkesin insanlığını silip götürdü ve cemaatlerimizi, içinde yaşadığımız toplulukları da trilyonlarca dolardan mahrum bıraktı. Okullardan, hastanelerden, dispanserlerden, kütüphanelerden ve diğer ortak varlıklardan yoksun bıraktı diyorlar. Çok önemli aslında. Binlerce barış aktivisti var ve %1'i her şeye karşı, %1'in elinde olmasına karşı ciddi bir mücadele veriyorlar. Bu arada Chicago polisi de mesela Occupy aktivistlerinden 3 kişiyi, Jared Chase, Brent Betterly ve Brian Jacob Church'ü yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmaktan terörizme destekleyici maddeden ve komplo kurmaktan tutuklamış. Şimdi onlar yeni... şanslıymış. Çünkü Molotov kokteyli yapıyorsun filan diyorlar ama yok, Occupy Wall Street'in aktivistleri Tim Pool, Luke Rutkowski ve Geoff Shively veya Shively, nasıl okunurum bilmiyorum soy isminin, Chicago'daki eylemleri görüntüleyip internet ortamına ulaştıran kişiler bunlar. Onlar da dün hiçbir sebep verilmeden tutuklanmış. Normalde sebep veriliyor biliyorsunuz. Hani en azından yanıcı madde bulundurmak falan gibi ama sebepler verilmiş. Burada işte verilmemiş. Bu sözünü ettiğim üç kişide böyle bir şeyler bulunmamış ama olsun, onlar gene de siz kibrit patlayıcı. Vardır belki. Vardır, evet, olabilir. Kokteyl yapıcı, Molotov kokteyli yapmak için gerekli bazı şeyler. Ama şeymiş, uluslararası hukukçular şeyi, loncası, ulusal hukukçular loncası daha çok şey aletleri taşıyorlar. Bira yapımında kullanılan bazı alet gereçleri varmış. Bir de cep telefonları varmış. Onları da şey saymışlar yani. Delil saymış polis. Evet, burada o da yokmuş benim söylediğim üç kişi için. Evet. Sen delil sayılan bir şey de yok. Yani sadece silah da doğrultularak gözaltına alınan insanlar var. Durum bu. Bir yandan da kapalı kapılar ardında ne oluyor dersiniz sokakta bunlar olurken. Orada da maç izlemenin dışında başka şeyler de yapıyorlar. Örneğin David Cameron, Britanya'nın başbakanı. Ülkesi de bir Avrupa'nın ülkesi değil. Bunu söylüyorum çünkü neden? Yunanistan'a tavsiye vermiş tırnak içinde. Ya kemer sıkma politikalarını uygula demiş ya da çık git demiş avro alanında. Güzel. Ya. Yalnız Almanya'da da 25 bin kişi bu kemer sıkmaya Blokupay diye yeni bir kuruluş var. Blokupay Frankfurt adını taşıyor. Yani hem bloke etmek hem de Occupy, yani işgal hareketlerini isminde birleştiren bir şey. O hareketin önemi Alman bir arkadaşımdan aldığım kısa bilgi. Personal correspondence koyayım buraya referans. Frankfurt Almanya'nın finans merkezlerinden, Avrupa'nın finans merkezlerinden önemli. Ve Frankfurt Belediye Başkanı da kesinlikle hiçbir şekilde izin verilmeyeceğine, Occupy hareketinin orada faaliyet göstermesine şeklinde açıklamalarda bulundu. Pek geri adım atmış gibi değiller ama. Ama ve lakin evet, dahası var. Ben de buna bir ufak ekleme yapayım o zaman. Bu bilgi iyi oldu. Yani 4 gün kesintisiz eylem yapmışlar ve mali bölgeleri, finans bölgelerini, bankaları vesaire işgal ve ECB, yani Avrupa Merkez Bankası ve diğer bankaları da bloke etmek. Onun için adı Blockupy Frankfurt. Her ikisi birden var. Ve 4 gün sürdüğü gibi bayağı da bütün provokasyon yaratma çabalarına ve polis gayretlerine rağmen pencerelerden sarkan Frankfurtlular bayağı sevgi gösterileri yapmışlar. Pankartlar filan aslında. Hatta bisküvi, tatlı ve su vermişler göstericilere. Bayağı sıradan insanların da ne kadar etkilendiğini gösteriyor. Bayağı önemli yani. Bu gelişmeyi de belirtelim. Burada umut verici şeyleri de böylece programın sonlarına sakladık. Bir başka çok ilginç şey var. PR Watch sitesinden harika fotoğraflar var. Binlerce ve binlerce hemşire kafalarında o yeşil sivri uçlu Robin Hood şapkaları, onlara da Avrupa'dan göndermişler Amerika'dakilere. Daily Plaza'da, Chicago'da 18 Mayıs'ta en zengin ülkelerin artık bu şeye, bir kemer sıkma politikalarına bir son vermesi ve çöken küresel ekonomide de çökertenlere de artık hesap verin ve dünyayı iyileştirin diye mesajlar vermişler. Bunlar buradaki şeyler mesela %99 için bir ekonomi, diye yazılı pankartlar taşıyorlar. Occupy Chicago var bu işin içinde. Binlerce mahalle aktivisti ve Chicago'da hem G8 zirvesi işte Camp David'de hem de NATO zirvesi Chicago'da yapılırken çok renkli gösteriler olmuş. Bayağı ciddi bir baskı var. Occupy Chicago, gaziler, savaşanlar, maden işçileri, müzisyenler var ve engel olunamamış. Ve biz size burada daha önce de dinleyicilerimizle de paylaştığımız Tom Morello'da gene Rage Against the Machine'den Tom Morello'da gelip Worldwide Rebel Song'u da çalıp söylemiş bütün insanlarla beraber. Baya hareket var yani. Evet, bir de ben iyi haber vereyim. Madem iyi haberleri sona sakladık. Bu iklim değişikliği konusundaki şüpheci denilen aslında yalancı da diyebiliriz belki. Yine tırnak içinde araştırma gruplarından veya vakıflarından, organizasyonlarından Heartland Enstitüsü meşhur. Oh, evet, ne olmuş? Batıyormuş. Ya herkes çekti çünkü. Ya üzme beni şimdi ya. Üzmek durumundayım. Bu işte ünlü Ted Kaczynski benzetmesi, Unabomber olarak bilinen bombacı, insanlara bombalı paketler yollayan Ted Kaczynski benzetmesini kullanmıştı. İklim değişikliğinin insan eliyle olduğunu söyleyenlerin, yani bu aslında bilim dünyasının %99.3'ü falan anlamına geliyor. Evet. Betimlemek için. Bir reklam kampanyasında kullanmıştı Ted Kaczynski'yi ve işte ben hala iklim değişikliğine inanıyorum, siz de inanıyor musunuz gibisinden bir sloganın yanında Ted Kaczynski'nin fotoğrafı vardı. Birçok insan, daha doğrusu insan değil kurumlar vardı zaten bunun gerisinde. Birçok kurum herhalde kamuoyunun tepkisinden çekinerek çekti, verdikleri evet, finansmanı geri çekmiş ve artık açık bir şekilde bağış, şimdi eskiden tabii finansmanı başka bir mekanizma altında alabiliyorduk, kömür endüstrisinden bağış alarak faaliyetlerine devam etmeye başlamış. Kork biraderler. İşte aynen, bu çaresizlikten dolayı, ama bu açıklayarak yapmak durumunda kalmış ve şeyi de savunmuş. Bu organizasyonun başkanı da bu Ted Kaczynski ile reklam kampanyasında savunmuş. Buluşsun onunla. Anarşist demek kendisi de. İlginç, hoş. Şey demiş, verilere dayanıyor demiş. Hangi veriler diye sormuşlar mı? Sormamış. Şöyle demiş kendisi, Unabomber olarak Kaczynski, bilinen Kaczynski'nin insan eliyle meydana gelen iklim değişikliği endişesinden hareketle yaptığı eylemleri yaptığını biliyoruz demiş. Ki böyle bir şey yok. Bildiğim kadarıyla birçok farklı, hani manifestosunun baktığınız zaman kafası karışık bir insanın böyle birçok farklı konuda yazdığı şeyleri görüyorsunuz. Bir orada bir sanki ufak bir omission, evet, dışarıda bırakma yapmış. Bir de Michael Mann ve Bill McKibben gibi, bir tanesi alanında saygı duyulan bir bilim insanı, bir diğeri de aktivist ve gazeteci iklim değişikliği konusunda. Onları da çılgın adamlar olarak tanımlamış. Neyse, ama durumu fena diyorlar Heartland Enstitüsü'nün. Bunu da iyi bir haber olarak ben araya sıkıştırayım dedim. Bence de iyi bir haber. Bir iyi haber daha var. Yani bir skandal patlamış. Bu tabii çok kötü bir şey ama patlamış olması iyi. Organic Watergate diyorlar. Yani organik tarım alanında son derece acayip gizli kapaklı ilişkiler birdenbire açığa çıkmış. Yani raporda Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı şeylerle iç içeymiş. İyi olmamıştır öyle bir şey bence. Yani bebek sütleri de dahil olmak üzere mamalar, süt ürünleri ve diğer ürünlerle, sentetik katkı maddeleriyle ve petrokimya maddeleriyle karışık yiyecek maddelerinde bunlara göz yumuyormuş büyük şirketler yüzünden. Bu da açığa çıkmış yalnız. Ben sanmıyorum bunu. Bir yazıp soralım, hakikaten böyle bir şey olur mu? Halkının yararına çalışmayan bir tarım bakanlığı mı olurmuş? Evet, doğru. Haklı olabilirsin. Kornukopya Enstitüsü'ne soralım. Ama Organic Watergate diye bir skandalı raporlamış durumda. İçe dolaşıyorlarmış. Benim bu iyi haberlerden hala yalnız şeyimi kafama takılan bir içimde pürüz var. O iki kişinin kim ya? Niye oy vermediler Fenerbahçe Kongresi'nde? Tulum çıkartmasını engelli. Çok soru soruyorsunuz engelli. Bence. Artık o yüzden bugün burada bitirelim. Ama çok güzel olmaz mıydı ya? Hı? Tam çekse mi? Tam çekse. Tulum çıkarsa. Aziz Başkan. İyi olurdu bence. Ama şimdi şöyle düşün. Hani mesela... Neyse kendimi 10 yıldız alan... Ben de yıllardır işte bu... Bildiğiniz diktatörlüklerde falan yapılan seçimlerde yapılıyor ya oralarda. Evet. Yıllardır orada %110 oyla seçilen bir başkan, devlet başkanı bekliyorum. Olmuyor. Oldu. Olmadı, %110 hiç olmadı. Bazı yerlerde olmuş Putin'de son. Aşmış mı %100'ü? Aşmış. Ha, şey ne olur ne olmaz diye fazladan oy pusulası mı eklenmiş? Galiba. Tamam o zaman. Açıklamaz. Ben artık gam yemem. Valla matematiği alt üst eden bir Putin. Bunu bilmiyordum. Bunu haberi. Bana daha önce söyleyecektiniz. Çok içerledim. Ben sana onun haberini sonra veririm koridorda. Ama bu bizim üzüntümüzü gidermiyor yani. Fenerbahçe'ye o iki kişi niye oy vermedi Aziz Başkan'a ve onun adamlarına? Bu içimizde bir uhde olarak kalacak artık. Karşı oy kullanmışlar mı yoksa oy mu kullanmamışlar? O da önemli. 5271 oyun 5269'unu almış. Metis cezaevinde tutuklu bulunan. Ya belki Aziz katılım İzmir. Gösterememişlerdir. Veya geçersiz oy kullanmışlardır yanlışlıkla. Üzmeyin kendinizi bence bu kadar. Der misin? Ha, öyle der misin? İyi derim. Peki o zaman. Onu da bitirdik. Bir de tatsız haber var. Cumhuriyet Gazetesi şeyi söylemiş, bir rekor. Cumhuriyet Halk Partisi Bilim Yönetim ve Kültür Platformu tarafından hazırlanan Ne Azarlanan Ne Tasarlanan Özgür ve Yenilikçi Gençlik diye bir rapor. Yalnız orada 600'den fazla öğrencinin halen tutuklu olduğu, bir yılda 4700 öğrencinin de okuldan uzaklaştırıldığı gibi rakamlar var. Bu ülkenin kendi gençliğiyle hiçbir zaman hayatı barışık olmadı iktidar sahiplerinin, ama bu da doğrusu. Bence zaten gerek iyiye yok. İyiye doğru gittiğini gösteren bir durum yok. TÜP'te şöyle 35 yaşında sisteme entegre insanlar yetiştirsek ne kadar iyi olur diye düşünüyorum. Ya çalışıyoruz, çalışılıyor şurada ama tam henüz... Bu konuda da insansız hava araçlarında olduğu gibi açık radyo laboratuvarları bir adım önde diyorsunuz. Aynen öyle. Şeyde de hafta sonunda cumartesi akşamı şey vardı. Athena konseri Galatasaray Üniversitesi'nde. Ben izlemedim ama torunum oradaydı. Ondan aldığım bilgileri aktarayım. Cihan Kırmızıgül'ün durumunu protesto etmiş grup. Büyük alkış almış ve poşu da takmışlar. O zaman bu aralar biraz dikkat etsinler kendilerine. Çünkü yani poşu biliyorsunuz suçta kullanılan bez parçası olarak tanımlanır. En azından poşular müsaade edilebilir. Evet, öyle bir ihtimal var. Benimki burada demiş galiba. Yani beğenmiş, konseri beğendim mi dedim. Kendisi 2000 doğumlu, 12 yaşında, beğenmiş, memnun kalmıştı. Son şey bilgisi de bu. İç dedikodu veriyorum. Daha ne? Harika. Peki o zaman bitirebiliriz herhalde. Bitirelim. Fats Waller'la bitirelim dedik. Caz piyanistleri, dünyanın önde gelen caz piyanistleri arasında geliyor. Aynı zamanda klavyeli çalgılar, org falan da çalıyor tabii. Besteci, şarkıcı ve de bu eğlence dünyasında en zeki atak figürlerinden de biri olarak çok erken tarihte ortaya çıkmıştı. Bir caz standardıyla da bitirelim. Fats Waller'ın 1904'te bugün doğmuş olduğunu, 1943'te de genç yaşta hayata veda etmiş olduğunu hatırlatalım. Onun doğum gününde Ain't Misbehavin' çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.